Book 2 2 2 2 Keluarga Familieleden Familieleden Kakek De grootvader De grootvader Nenek De grootmoeder. De grootmoeder. Dia laki-laki dan dia perempuan. Hij en zij. Hij en zij. Ayah. De vader. De vader. Ibu. De moeder. De moeder. Dia laki-laki dan dia perempuan. Hij en zij. Hij en zij. Anak laki-laki. De zoon. De zoon. Anak perempuan. De dochter. De dochter. Dia laki-laki dan dia perempuan. Hij en zij. Hij en zij. Saudara laki-laki. De broer. De broer. Saudara perempuan. De zus. De zus. Dia laki-laki dan dia perempuan. Hij en zij. Hij en zij. Paman. De oom. De oom. Bibi. De tante. De tante. Dia laki-laki dan dia perempuan. Hij en zij. Hij en zij. Kami sebuah keluarga. Wij zijn een gezin. Wij zijn een gezin. Bukan keluarga kecil. Het gezin is niet klein. Het gezin is niet klein. Keluarga besar. Het gezin is groot. Het gezin is groot.